إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله مبكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نجدل سوات ci tawfiq borom bi tabaaraku wa ta'ala ci sunu dars tawhid bi ñi amal suba gu jot ci sun tere bobu di sharh al qawaid al arba'a bu al shaykh al allama salih al fawzan hafizahu allah ta'ala mu melni ñi ngi won ci ñettelu teer bi muy ñettelu regel bi ci regel yi nga xamni borom tere bi daf ko indi ngir kat nit ki bu ci sukkas ndiko mu meuna ragne deugantan bokale lu mu sew sew sew mu meuna ragne bokale lu mu lendem lendem lendem ngok rawatine nak bokale bi nga xamni bu mak la rawatine bokale bi nga xamanteni bokale bu fess la bu ko defé ci ñettelu teer bi borom teer bi mi ngi ci doon leral ne sunu yonnata alayhi salatu wassalam de ba mu dajek nit ñinga xamni dañoo tabbi won ci bokale waye ku nek par rapport ak sa morom la nga jappon doon ko bokale ak borom bi tabaaraku wa ta'ala mu wute ak sa bo morom ñen ñi jëlone malaaka yi gis nga ko ñeneen ñi jël jant bi ak wër wi ñeneen ñi jël ñu bax ni ñeneen ñi jël yonent yi ñeneen ñi jël garab yi ak xeer yi mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam taqatlawul won seen digënté manam yonent bi taqatlawul won digënté ki nga xamni da doon jaamu malaaka ak ki nga xamni doon na jaamu jant bi ak wër taqatlawul won digënté ki nga xamni doon na jaamu yonent ak ki nga xamni doon na jaamu garab tekkatle wul won digeunte ki doon jaamu ñu bax ñi ak ki doon jaamu xeer ndax ñoom ñepp la boole ndax lan la len boole moy bokale gañu tabbi kon nga gis ne amut difference ci ne ki bammel lay jaamu ak ki xërem lay jaamu ak ki yonent lay jaamu ak ki nit ku bax lay jaamu ak ki bant lay jaamu yoyé difference ba nekkut fofu mais différence ba famuy nek moy ki bax mom mo xam ab yonent la mo xam ab malaaka la koku mom mbaxayam ñu jaamu ko te mom diglé wuko du wañi ci mbaxayam dara ngok lolé dinañ ko gis ci kanam inshallah gis nga ca fa borom bi tabaarak wa ta'ala di wax ak isa waaw yi au contraire kay yow lay wañi yow mi fekk nit ku bax ki nga xamni fatuna nga ñew ci bamélam difa bokalé wala nga ñew ci jakam difa bokalé wala nga ñew ci palasam difa bokalé wala nga jël photom diko bokalé ak yalla yow lay wañi waye du wañi ku bax ka dara ngok oké mbaxayam palas bako sun borom tabaarak wa ta'ala jox du wañi ci mom dara ah moins que nak mu nek ko xamni mo doon wo nit ñi pour ñu jaamu bu boba nak lolé dana wañi ci mom ngok bu ko defé kon règle bi règle bu am solo la buñuy xamal ni bokalé dé fuñ ko mëna def fuñ ko mëna def rek mu nek bokalé boba kat ab lor lay jur lor lay jural kakoy def waye tamit amut différence ci ñu défal ko yonont wala ñu défal ko bant wala ñu défal ko xeer fofé mom amu fa différence andak nak yonanti malaaka yi ñu bax ñi ñoom ñoom ñoo fi gën ma ngok ñooñu suñu borom mo leen tan kenn du leen tololek ñu dul ñoom ma ngok kon différence bi fofu lay situé ci individualité yoyé waye nak ci jëmmine ki ku bax la ah dess nako bokale ak yalla ki yonant la dess nako bokale ak yalla fofu mom amut différence ak ki nga xamni dafa jël xeer wala jël dafa jël leneen lu dul lol diko bokale ak yalla bu ko defé kon borom téré bi indi won na tektal buy woné ni gaña jaamu nañ jant bi alquran téré ko sunu borom né la tasjudu li shamsi wala lil qamar bu len sujjotal jant bu len sujjotal wér gaña wëlbeetiku tabbi ci jaamu malaaka yi sunu borom né wala ya'murakum an tattakhidhu al malaa'ikata wan nabiyina arbaaba yonent de du len digal ngeen di jaamu malaaka yi wala ngeen di jaamu yonent yi bu ko defé ñu ñew ci tektal bi nga xamanteni ni mom moy gaña nga xamni tabbi won nañ ci jaamu yonenti mune wa dalilul anbiya tektal bu wenani gañi jaamu nañ yonenti qawluhu ta'ala moy waxu borom bi kawbi wa id qala allah ya isa ibn maryam a anta qulta lin nas ittakhiduni wa ummi ilahayn min dunillah mune fatalikul bes ba nga xamni sa borom tabaarak wa ta'ala dana wax ak isa ne ko yow isa ibn maryam ndax yow a anta qulta lin nas ndax yow ya wax nit ñi ittakhiduni jappelen ma wa ummi man mi ak sama yaay kat ilahayn ñu nek ñaari yalla ñaari divinité ñu ñuy adoré min dunillahi wa lis yalla qala isa tontu ne subhanaka tuduna sak sel yow sama borom yow ya ko sori lolé mango sel nga sel go xamanteni ni ya ko sori ñu lay wutaluk ndend ki lay wutaluk ndend koku da xamut rek jeufam joju manam mom ci bopam lay lor mune ko ma yakunu li ñeelu man ak ben yoon an aqula may wax ma laysa li bi haqq lo xamni awma ci haqq in kuntu qultuhu su fekke lolou waxna ko man mi isa faqad alimta xam nga su fekke waxna ko rek xam nga su fekke waxuma ko xam nga ndax lan ta'lamu ma fi nafsi yo xam nga li nek ci man wala a'lamu ma fi nafsika taman xawma li nek ci yow innaka anta allamul ghuyub yo yaay ki nga xamni yo xam mbiri fad man xawma ko man isa ak limay nek yonent mbok yi aya bi aya bu am solo la aya bu jara setantal la aya bu jara bayyi xel la mango niko alquran di waxe rek dañu faram facce ay manam dañu jël ay ñukoy détaillé ba mbir yi leer nañ mango bu ko défé nak ginnaw bu mbir yi léré nak ah ku mu neex nak nga top njub ga leer ci yow ku mu neex tamit nga top ci lendeum gi mango borom téré bi mu né ay bi dé da fay wone lu am solo moy né jaamu yonent ak jaamu xërem amut différence waye nak lolou tekkiwul ne yonenta ak xerem ñom ñaar ñoyam dedet lolou kenn du ko wax kok yonentu mom munta yam ak ay xerem ak xeer ak banta ak samp mukk ndax yonentu sunu borom moko teral moko yeketti def ko mu nek nabi gis nga mango nubuwa da fay tekki lan arif amoy yeketti ko ci waxi arab kon ko ñoñe suñu borom mo leen yëkëti kon nit ñu bax ñi yonent yi malaaka yi ñoñu mënu ñoo tollok xërem yeeg yoy ak garab yi ñi jaamo yoy dedet waye nak suñu jaamo yonent jaamu xërem jëf jë deg lool bu bax action bi moy action jaamu yonent ak action jaamu xërem ben la parce que ñaar yëpp bokale yalla lay tuddu mako sétantalal bu bax ngir nga mëna def différence bi lolé tékantal la gu am solo mu nekkon tontu ga daf ca nek guy wonene a jaamu xërem de mom ak ñew di jaamu yonent wala jaamu malaaka wala jaamu nit ku baax amut différence bango ci action bi ci jëf ci wala bango bu ko defé kon yonent yoyu mo xam bañuy dundu lañ leen doon jaamu wala nit ñu baax ñooñu mo xam bañu faato lañuy ñew seen bammel di leen fa ñaan di xettaliku ci ñoom di dimbaliku ci ñoom mango ñaar yoyé yépp alquran dal dina koy téré mako mbok yi isa ibn maryam ci aya bi daf ci dal li feñal mbir yu am solo moy né woté wo divinité du mo melu yonent isa mi mi ngi bokku ci ulul azmi moy yonent yi gëna reuy yonent yi gëna yëkëti ko ci yonent yi nga xamni juroom lañu mango kon wote wok yonent wote wok divinité moy ak njaamu ka len jaamu jebalul len ma defal len mali xettaliku len ci man gis nga bu gene nekké ci jafé jafé wo len ma lolé kan moko mom sunu borom moko mom lolou ay momelam la lolou motax isa mune ma yakunu li an aqula ma laysa li bi haqq ñeluma ben yon may wax lo xamni awma ci aq denga ko awma ci aq su fekke isa mo amul aq ci ñu jaamu ko kon kenen kudul isa ndax dina am aq pour ñu jaamu ko dedet donc kon da ngay deg ne ak njaamu aq sunu borom la waye tamit nga gis benen bir moy sunu borom yawmal qiyamati muy wax ak isa li te sunu borom xam na ni isa wote wowul ben yon li lolé kon da ngay gis ni kon kenen kudul isa bo tabé ci li dañu la ci régler dañu la ci hisab dañu la ci juger magok su fekente ne tabbi nga ci wo nit ñi lo xamne amo ci aq nan ka len defal mako te sunu borom moko mom yawmal qiyamati sunu borom dina la ci hisab waye kadhalika tamit ña nga xamne dañ la wuy ci ca lo xamanteni ni yow ci sa bop dang ka wote wo dong waye amo ci aq ñomit yawmal qiyam dañu len ci hisab dañu len ci regle kon bayil xel bu baax boy wuyu wote kat bu meuna doon xolal continue wu lan koy wuyu bul jital say beug beug bu jital say plaisir mako waye benen bir rax ca tolli moy isa ne ko yow yaay ki nga xamni ya xam lu faddu man xawma ko mako man xawma lu faddu de yow yaay ki nga xamni ya xam la faddu mako kon nga gis ni yonenti ginaaw buñu faato la xew sen ginaaw wala sax ginaaw buñu faddo bok baat bobu moy gëna général ginaaw buñu faddo lay xeen sen ginaaw xamuñu ko kon bo démé ci sen bammel di len ñaan tamit yeguñu tinuñu mako nako alquran di waxe yene ngi ñaan ñu dé yeguñu li sax yene ngi dundu gis nga mako kon boy xatteliku ci kudé nek ci jafé jafé gis nga wala nga wo yalla nga wo diw diw momu yegul ni sax yaangi dundu mango du ci côté diina du ci côté aduna di ci walu xel mako kon bayil xel lu lolé bu baakha baakha baakha baax isa dal neena sunu borom man waxuma len ludul lang ma digalon ma qultu lahum illa ma amartani bihi sunu borom lan la digalon isa ani abudullah rabbi wa rabbakum muneko lang ma waxon dal moy dama ne gañi kay len ñu jaamu yalla yalla nak moy sama borom di sen borom gis nga ko ña nekkon ci lolu dal jaamu yalla mom dongo nga xamni duñu ñaan kenn kudul yalla duñu xettaliku kenn kudul yalla duñu dimbaliku ci kenn kudul yalla duñu sukkasliku ci kenn kudul yalla duñu jébal seen bop ci kenn kudul yalla yoyé ay momelu suñu borom la xam nga waxna la ni bokalé ci jitu moy nga jël lenn ci momelu borom bi tabaaraku wa taala ci ay akam nga jox ko bindeef ak koku meuna jox nak gis nga fi isa mom ci bopam neena ñeeluma man may wote wo lo xamne awma ci ak mango donte nit ki wote wo ko nga jël ko jox ko ko kasalika tamit yow inil nga sa bop jafagn jafagn mango kon gaña nga xamanteni ni ñom ñanga ciow la isa wote won moy lan jaamu yalla mom dong gis nga ñoñe da ngay gis ba aya ba de jeex sunu borom tabaarak wa taala di leen junju fofé sunu borom nan قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم تاي جي نك دي موي بس بيغا خامتيني ني وي دغو يي دغو غن دغو وون تاي لا لين دي جيرين ناخ غاني كات نيوم دانيو دغال القران ما غوك نيوم سوكس نديكو نيو تي اي نيتالي اك اي واخ يو خامتيني ني واخ دغ يالا كين مونوكو فيريفيه نيوم دانيو دغال القران لا القران يخال lolu lañu deugal te alquran lamu yaxal moy ken du jaamu ken du jebbaliw ken du dimbandiku ken du xettaliku ken du ñaan yonent nit ku bax bammel yoyep ken du len ñaan ndax yoyep ay xéeti jaamu la sunu borom dong moko mo ñom ñu deugal lolu ci seen pass pass deugal ko ci seen jëf do len gis ñuy jubli ci bammel yi defa ñaan ñom dal bammel buñ fa démé ñaanal ñu fa teud la ziar bammel ñaanal ñu fa teud jëri ci ñëri ñi nga xamni mom la yonent bi jangalé gis nga yoru ñu xërem fenn du luñuy tak du luñuy yew gis nga du luñuy def ci suufu njegenaay du luñuy gas di sul du luñuy lonk du luñuy wek ñom dal seen mbir yeepp ñong ko wër ci yalla ba paré deggu ci lolu suñu borom mu ne ñoñé nak tay ji moy bes bi nga xamanteni seen deggu gogu nga xamni deggaloon nañu wolu biñ ma wolu doylo ma man kessé bes bi nak moy bes bi ñuy jariñu man ko moy bes bi xam nga ñu bari li tax ñuy tabbi ci bokalé ba paré di ci continuer xam nga lan la bokalé nañ ben yoon ñaar yoon dara fekku len ci ñu japp ni loolu lu bax la gis nga ko ba bok ñu bari manam résultat wu aduna ci lañ bëgg naté diina té ñaari paramètre yi nak bokul aduna mom kërug natto la sunu borom daf la fi outal dig outal la fi app app bobu jotul dig bobu jotul defal lu la neex imma nga jaamu ko wala nga bañ ko jaamu non lay demé mango mom dal mi ngi lay xaar ila ajalin musamma goge ya la lay xaar al akhirah nak bu joté nak nga gis réalité al akhirah taxaw nak moy lan rendre compte ci sa jëf yi kon bu féké fuglu won sa bop manam préparer won sa bop ci né man sumay def dara sumay gëm pass pass damay fexé mu conforme ak alcorane du ko wacc du wuté ak alcorane sumay gëm pass pass sumay jël dara damay fexé mu nek la yonent bi sallallahu alayhi wasallam gëmon lamu jëlon duma ko wacc su féké noto won sa bop ci fofé deskorok jafé jafé dina am bangok waye kan noton bopom ci fofu nak sunu borom mu ne tay ji nak moy bes bi nga xamanteni woy deggu yi sen deggu dana len jariñ yalla ñu borom bi tabarak wa taala boole ci woy deggu yoyé yalla ñu borom bi tabarak wa taala boole ci ñoñe nga xamanteni sen deggu gën deggu won ci kennal sen borom mom dong wutaluñ ko bokalé ci bu lendeum ci bu sew ci lu reuy ci lu mag bokalé wuñ ko len yalla ñu borom bi tabarak wa taala boole ci jaamam yoyé bu ko defé kon ñu taxaw fi inshallah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.